szybkość z jazdy. Mała uliczka. Chłopiec w niebieskiej bluzie nagle wbiega na jezdnię. A jak to samo widzi Krutkowic? Ałaliczka. Łopieskiej luzie, agle, jega, nie. Kiedy nie widzisz wyraźnie, dociera do ciebie tylko część informacji. Teraz w Vision Express specjalne soczewki okularowe dedykowane dla kierowców już od 249 zł. Poprawiają kontrast i widzenie przestrzenne. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach oraz na visionexpress.pl. Moc! Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Marian, okazje na 35 liter, to co to jest? No to wiadomo, mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Expert, ale to 34, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10. Teraz za jedyne 699 zł. Niskie ceny, Media Expert. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, wraca smog. Ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się przed nim chronić. I to niedrogo. Na przykład wymieniając filtr kabinowy na węglowy już od 71 zł. Warto też pamiętać o ochronie silnika i wymienić filtr powietrza. Można to zrobić już od 96 zł. Sprawdź, gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 14 zachorowań na Odrę to powód do niepokoju, mówi profesor Ewa Bernatowska. Strażacy ostrzegają przed czadem i pożarami. Od początku października śmiertelnie zatruły się 4 osoby. Twarde sankcje wobec Iranu przywracają Stany Zjednoczone. 14 zachorowań na Odrę na Mazowszu to powód do niepokoju, mówiła w radiowej jedynce profesor Ewa Bernatowska z Centrum Zdrowia Dziecka. Lekarze szukają źródła zakażenia. Dopiero są pierwsze zachorowania, kontakty. Za chwileczkę się okaże, kto zachoruje. Ci, którzy byli szczepieni jedną dawką, mogą być uodpornieni, mogą mieć bardzo łagodny przebieg choroby zakaźnej, ale ci, którzy nie byli szczepieni, tutaj niestety każdy scenariusz jest możliwy. Sanepid potwierdził 10 zachorowań dzieci i dorosłych w Pruszkowie, 2 w Nadarzynie i po jednym przypadku w Warszawie i Piastowie. Strażacy ostrzegają przed czadem i pożarami. Od początku października było już 11,5 tysiąca pożarów, zginęło w nich 47 osób. 4 osoby śmiertelnie zatruły się czadem, mówi starszy brygadier Paweł Frontczak. Nasza reakcja jest podobna na przeziębienie. Czad powoduje senność, zawroty głowy, wymioty. Myślimy, że coś nam innego dolega, a właśnie wokół nas może być ten gaz. Straż pożarna namawia do instalowania czujników. Czujka w przypadku pojawienia się czadu sygnalizuje nam niebezpieczeństwo. Natychmiast powinniśmy otworzyć okno, drzwi, wyjść z tego pomieszczenia, oczywiście ostrzegając innych lokatorów. Natomiast kiedy słyszymy taki sygnał za drzwi naszych sąsiadów, bardzo proszę, reagujmy na taki sygnał, ponieważ dana osoba, która przebywa w takim mieszkaniu, może już nie być w stanie jego opuścić. Straż pożarna od początku października prowadzi akcję informacyjną Czad i ogień, mającą zwiększyć świadomość o zagrożeniach. Twarde sankcje wobec Iranu przywracają Stany Zjednoczone. Zniesiono je 3 lata temu na mocy porozumienia nuklearnego z Teheranem. 8 krajów importujących z tego kraju ropę zwolnionych było z kar wynikających z restrykcji. Nie ma wśród nich krajów Unii Europejskiej. Ogłoszone przez Waszyngton sankcje wchodzą w życie w najbliższy poniedziałek. Dotyczą one sektora transportowego, finansowego oraz energetycznego. Sankcje uderzają nie tylko w Iran, ale również kraje, które chcą prowadzić interesy z Teheranem. Prezydent Donald Trump oświadczył, że jeśli Iran nie porzuci destrukcyjnych działań, stoczy się w przepaść gospodarczą. To bardzo poważne sankcje. Iran dotkliwie je odczuje. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo przedstawił listę 12 warunków, jakie musi spełnić Teheran, by Stany Zjednoczone ponownie zniosły sankcje. Są wśród nich zaprzestanie wspierania terroryzmu i zaangażowanie militarnego w Syrii oraz całkowite wstrzymanie programu nuklearnego i rakiet balistycznych. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował, że 8 krajów importujących z Iranu ropę naftową otrzymało zwolnienie z sankcji na okres pół roku. Są wśród nich Chiny, Korea Południowa, Japonia oraz Indie. Zwolnienia nie otrzymała Unia Europejska, która sprzeciwiła się zerwaniu porozumienia nuklearnego z Iranem.

przypomnę, Katarzyna Kłosińska jest w naszym studiu. W odniesieniu do tej piosenki chciałam powiedzieć, że my nie mamy tutaj takich specjałów jak śledź i pączki. I wieprzowina. I wieprzowina. Nie mamy też flaszki, nie mamy też wina, bo jest na to za wcześnie i nasze śniadanie ma zupełnie inny charakter. Poza tym pracujemy, jesteśmy tak. W pracy, tak. Ale ta piosenka to był przykład miejskiej gwary, gwary warszawskiej. Tekst napisał w dwudziestoleciu międzywojennym Andrzej Włast, autor bardzo znany i płodny. Swoją gwarę miał Lwów, Kraków, zresztą tutaj akurat było sporo podobieństw. Miało swoją gwarę Wilno czy Poznań, ale chyba nie było problemu z wzajemnym dogadaniem się, jeśli ktoś gdzieś się przemieścił, prawda? I tak, no w dwudziestoleciu międzywojennym to już nie, ale jeszcze wcześniej to oczywiście mogły być dlatego takie problemy ze zrozumieniem, szczególnie na przykład jeżeli ktoś ze Śląska jechał do, nie wiem, na Białostoczyznę, czy na wschód, czy na Kresy, bo te różnice dialektalne, czy gwarowe były bardzo duże. Trzeba pamiętać o tym, że nie było wtedy takich, znaczy wtedy to mówię nawet już nie o dwudziestoleciu międzywojennym, tylko o czasach no, XIX wieku i wcześniej, jeszcze przed rozbiorami, nie było przecież no, takich środków komunikacji, jakie mamy teraz i to jeśli chodzi o komunikację taką, o transport publiczny, czy transport jakikolwiek, no, ludzie się nie przemieszczali tak bardzo jak teraz, ale przede wszystkim nie było środków masowego przekazu, które ujednolicały ten język, czy ujednolicają ten język i taka standaryzacja języka w zasadzie nastąpiła dopiero po II wojnie światowej. Trzeba pamiętać, że... Dopiero po II wojnie światowej? A co było z językiem, z oficjalnym, urzędowym językiem tak, polskim w dwudziestoleciu? Właśnie chciałam, do tego zmierzam. A mianowicie w dwudziestoleciu międzywojennym szacuje się, że ponad 90, około 90% ludzi, nawet trochę ponad, mówiło wyłącznie gwarami. Natomiast tym językiem ogólnym, wtedy nazywanym literackim, czyli takim, który nie miał cech gwarowych, ale w zasadzie no, nie było możliwe, żeby nie miał cech gwarowych, miał zawsze jakieś cechy, tylko że to były cechy na przykład tutaj mazowieckie, dlatego że no, Warszawa była stolicą i ten język, powiedziałabym, tego regionu przyjęto za taką... za taki standard, chociaż oczywiście pozbawiony pewnych cech takich bardzo kojarzonych z tym regionem, czyli no, można powiedzieć, że jakoś tam ustandaryzowany, to tym językiem ogólnym, zwanym wtedy językiem literackim, mówiło no, mniej niż 10% społeczeństwa. Żeby na przykład to było charakterystyczne, że żeby się ubiegać o jakieś stanowisko państwowe, należało mówić, znaczy należało znać inny, należało znać też tę polszczyznę ogólną, a nie tylko gwarę. Czyli inaczej mówiąc, znajomość języka ogólnego była rzeczywiście wyznacznikiem wysokiego statusu. Naprawdę jesteśmy na żywo i naprawdę mamy telefon i od razu powiem, że być może Katarzyna Kłosińska nie odpowie na wszystkie pytania od razu, ale być może odniesie się do niektórych z nich w swoich piątkowych spotkaniach z Kubą Strzyczkowskim, ale zachęcam, 22 i 7 trójek, słuchamy. Jeżeli dzwonię domofonem, pytam, czy ktoś jest w domu, to jeżeli ktoś jest obecny w domu, usłyszę odpowiedź tak, on albo ona jest w domu. A jeżeli ten ktoś nie jest obecny w domu, to usłyszę odpowiedź nie ma go w domu. Dlaczego w pierwszym przypadku mówimy o czasowniku być, bo on jest w domu, a w drugim mieć, czyli nie ma go w domu? To jest moje pytanie. Bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe i też przyznam, bardzo trudne tutaj trudno udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi. Można snuć tylko hipotezy. Najprawdopodobniej należy sięgnąć jeszcze do języka praindoeuropejskiego, czyli jeszcze do tego języka, który był wspólnym językiem wszystkich języków no i słowiańskich, i germańskich, znaczy z których dopiero się potem rozwinęły rodziny języków, takie słowiańskie, germańskie tam i tak dalej, w którym była jakaś taka, jakaś konstrukcja, której oczywiście wtedy, w tej chwili nie przywołam, która jakby nakierowywała można to powiedzieć, obraz jakiejś sytuacji z drugiej strony. I to potem właśnie za chwilkę to jeszcze dokładnie wyjaśnię, ale to potem bardzo było silne już właśnie w językach słowiańskich, w języku polskim. Inaczej mówiąc, jest taka teoria, że jeżeli no, mówimy, że coś jest, na przykład tutaj jest szklanka albo Marysia jest w domu, to jakby myślimy o niej jako o takim centralnym punkcie tego, że no, myślimy o tym, że ona właśnie tam się znajduje. Natomiast ta konstrukcja nie ma, pokazuje jakby, że nie... Trudno, przepraszam, bo się trochę zakałapućkałam teraz, ale... To się proszę odkała nie, to, puczka ta, i Katarzyno? Tak, ta konstrukcja nie ma, pokazuje, że to jest, że patrzy się na to jakby z innej strony. Jeszcze dodam, że jeszcze w staropolszczyźnie tutaj było na przykład nie masz, prawda? I to tak jak jeszcze Kochanowski pisał na przykład nie masz nadzieje, czyli nie masz nadziei. I to ta konstrukcja nie masz, czyli w drugiej osobie liczby pojedynczej. Z tej konstrukcji też najprawdopodobniej rozwinęło się to nie ma. Ale muszę powiedzieć, że teorii na ten temat jest dużo i w zasadzie nie wiadomo, która jest słuszna. Też się doszukuje tutaj wpływów łaciny. No, jest to dosyć taki, powiedziałabym, temat na pewnie pracę doktorską. Mamy też oczywiście maile. Bardzo dziękujemy. Po polsku @polskieradio.pl. Proszę o zadanie, pani profesor, pytanie, czy poprawna jest forma 11 listopad zamiast 11 listopada? To pytanie jest tak oczywiste, no ale skoro państwo pytają, to żeby to dobrze, żeby się państwo inni dobrze nauczyli, to tak, powiedzmy. Powiem tak, 11 listopad byłoby poprawne wtedy, kiedybyśmy powiedzieli tak, to jest 11 listopad, w którym nie pada deszcz. Na przykład, prawda? Albo 11 listopad tego stulecia. Na przykład, 11 listopad tego stulecia, czyli inaczej 11 miesiąc o nazwie listopad. Natomiast kiedy mówimy o, podajemy datę, dzisiaj jest powiedzmy trzeci, no to listopada, czyli trzeci kogo czego. Inaczej mówiąc, nazwa w dacie, nazwa miesiąca zawsze musi wystąpić w dopełniaczu. I posłuchajmy jeszcze jednego telefonu. Jestem zwolennikiem istnienia i używania wołacza, a tak nagminnie się go nie używa już w tej chwili, że właściwie niechętnie, bo niechętnie, ale zaczynam się zastanawiać, czy jest sens w ogóle jego istnienia i czy nie powinien zostać zlikwidowany wzorem innych języków tam anglosaskich czy innych. A jeśli nie, jeśli dobre jest, żeby ten wołacz w języku polskim funkcjonował, to trzeba zrobić coś naprawdę dużego, żeby jego użycie przywrócić. No i Kasiu, co ty o tym sądzisz? Bo na przykład, ja powiem szczerze, że w takiej mowie potocznej, jeśli ja usłyszę, że ktoś z moich znajomych mówi do mnie Beato, czyli tak zgodnie z regułami, tak, poprawnie, to ja myślę, o, coś jest na mnie zły, ma do mnie jakiś dystans, albo mnie się czegoś boi. A zauważ, że powiedziałaś do mnie Kasiu, a nie Kasia, czyli no użyłaś tak. Wołacza. Ale może to, jakbym powiedziała Katarzyno, to może to by było tak. Takie równo ważne tak, temu Beato. Tak. Oczywiście zgadzam się z panem, że wołacz jest przypadkiem potrzebnym, służy, no jak sama nazwa wskazuje, do wołania, do tego, żeby do kogoś się zwracać. No i tutaj pan mówi, że czy należałoby go być może, znaczy, że jeżeli uważamy, że jest niepotrzebny, zlikwidować, to no to żadna instytucja tego nie robi, to znaczy to robią sami użytkownicy. Jeżeli po prostu przestają używać jakiejś formy, to ta forma sama odchodzi w zapomnienie. Mamy nadzieję, że z wołaczem się to nie stanie. Ale tutaj zauważyłam rzeczywiście, że to, czy używamy wołacza, czy nie, bardzo często jest uzależnione po prostu od tego, z jakim wyrazem, czy z jakim imieniem mamy do czynienia. Proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład Wojtku, to jakoś, jeśli chodzi o imiona męskie, ten zakończony na ek, Marku, Wojtku, Jarku, prędzej tak ich użyjemy niż na przykład Andrzeju, Robercie, prawda? Robercie chodźcie. No, prawda? To zależy, to jest znaczy, bardziej intuicyjne. Tak, nie to jest tutaj moim zdaniem reguły, to zależy od prawda? Zakończenia, może kiedyś o tym też coś napiszę, albo powiem. No, ale Andrzeju. To też było na U. To znaczy, nie, chodzi o to... Kończyło się na U, Andrzeju. Nie, ale chodzi o to, czym się kończy temat tego imienia, czyli J, Andrzej na przykład, aha, prawda? Oczywiście my mówimy na przykład do profesora Markowskiego, no Andrzeju, nie Andrzej, no ale to jest profesor Markowski, więc nie można się do niego inaczej zwracać. Ale to znaczy niż Wołaczu, jeżeli ktoś jest z nim po imieniu. Andrzeju, to chyba coś w piosence, coś mi się kojarzy, taka piosenka. Andrzeju... No nie wiem, właśnie. Ale z tych imion żeńskich na przykład właśnie Beata, Renata, rzeczywiście mniej popularne, mniej, znaczy wydaje się użycie tego imienia w Wołaczu takie bardzo oficjalne. Natomiast jeśli są imiona zakończone na spółgłoskę miękką, tak jak Kasia, Basia, Marysia, no to tutaj właśnie jest takie neutralne, naturalne użycie Kasiu, Basiu, nie Kasia, Basia. No Kasia, Basia to jest niegrzeczne po prostu. Mamy tutaj mnóstwo pytań, ale ja też przygotowałam na wszelki wypadek pytania swoje. No proszę. No i chciałam powiedzieć, że ponieważ mamy tu skromne codzienne śniadanie, a nie takie jak u cioci na imieninach, więc mamy kanapki z różnym obłożeniem i coś słodkiego, no to pomyślmy, jakby opisał to śniadanko poznaniak, a jak Krakus czy mieszkaniec dawnej kongresówki. Otóż mamy sznytki z obkładem. Mhm. Tak by powiedziano w Poznaniu. I ja powiem, że jeszcze wpadnę słowo też nawiązując do tego do tej pierwszej twojej wypowiedzi, że gwara poznańska jest bardzo żywa. Jest wręcz kultywowana, powiedziałabym, tworzą się nowe słowa i też w gwarze poznańskiej bardzo dużo takich obiektów, powiedziałabym, miejskich, typu sklepy, czy jakieś przystanki autobusowe i tak dalej, jest właśnie nazywanych z słowami tej gwary. W związku z tym to wskazuje na to, na jej żywotność i to myślę, że te sznytki to, no, znaczy nie tak? Myślę, tylko jestem pewna, że cały czas wystąpią, nie tylko w czasach, kiedy to Polska była pod zaborami. Te sznytki mogą być z weki, z kawiorki, albo z batona, albo po prostu ze zwykłej bułki paryskiej. Tak, albo poznańskiej. Nie wiem, czy państwo oczywiście wiedzą, znaczy wiedzą państwo, jeżeli porównają sobie różne regiony Polski, to gdzieś jest bułka poznańska, w innym mieście bułka wrocławska, a jeszcze w innym na to samo się mówi gryska. W Radomiu mówi się gryska. Nie wiem, skąd to się wzięło. Od gryzienia. Ale ja myślałam, że to jest jakieś szersze, a to okazuje się, że to Radom i okolice sobie gryskę wymyślił. Tak, to w ogóle jest tak, że są te, już niekoniecznie dotyczy to kulinariów, są słowa, czy formy, no charakterystyczne tylko dla danych miast. Powiedzmy na przykład, ja się wychowałam w Kielcach i tam wtedy tego nie zauważyłam, ale babcia potem... Babcia z Radomia i Kasia wychowała się w Kielcach. Tak. To straszne, bo to jest odwieczny spór. Wiem, był Kielczan odwieczny... i Radomian. Tak, bo mój tata z Radomia pochodził. No ale potem już też była Warszawa. Ale w każdym razie tam na przykład się mówi, nie mówi się targ, czy bazar, czy rynek, tylko bazary. W liczbie mnogiej. Bazary? Tak, w liczbie. Każdy Kielczanin powie, że idzie na bazary i to ma na myśli jedno targowisko. Tak samo mówi się na przykład róg, co mnie, przyznam, jest to okropny błąd, jeżeli się weźmie język ogólny i no dosyć drażniące. Róg, nie wiem, tam Sienkiewicza a Małej, zamiast róg Sienkiewicza i Małej, prawda? I takich dużo jest właśnie różnic regionalnych cały czas. One nie wpływają na nasze zrozumienie się takie ogólne, powiedziałabym, i one nie są tak silne, żeby wiedzieć, że ach, ta osoba jest, mówi jakimś innym językiem, ale jednak taki koloryt nadają. Mamy bardzo dużo telefonów, mamy bardzo dużo maili, a ja przygotowałam piosenki, ale chwileczkę, to jeszcze zanim posłuchamy fragmentu piosenki, bo piosenka też jest tak zwaną piosenką z tekstem i też będzie nawiązywała do naszej rozmowy, ale najpierw co? Ja to może posłuchajmy telefonu, a ja wybiorę jakiś ciekawy tutaj problem. Proszę, słuchamy. Chciałam zapytać o słowo niekaralność. Mianowicie mi się zawsze wydawało, że przyrostek na końcu lny oznacza, że nie da się czegoś zrobić. Jest niezniszczalny, czyli tego, co się nie da zniszczyć. Nieśmiertelny, czyli ktoś, kto nie umiera i tak dalej. Niewidzialny, tak kogoś, kto nie widać. Niekaralny oznacza, że jestem niekarany w danym momencie, a nie, że nie da się mnie ukarać. Dlaczego mówimy o niekaralności, a nie, nie wiem, o niekaraności albo nie o byciu karanym? Skąd jest ten przyrostek lny w słowie niekaralny? Zawsze mnie to frapowało, bo jestem nauczycielem i co roku muszę takie zaświadczenie do pracy donosić. I pytałem nawet koleżanek polonistek, ale one też nie wiedzą. Tak, to ciekawe. Ma pan całkowitą rację, bo mówimy, że ktoś jest, nie wiem, kiedyś się mówiło, zastanawialiśmy, czy socjalizm jest reformowalny, czyli czy się da zreformować, coś jest niezniszczalne, czyli da się zniszczyć albo nie da się zniszczyć. I tu, nie wiem, to jest kwestia terminologii. Gdzieś tam w tej terminologii prawnej, a ona kształtowała się po, to jest też bardzo ciekawe, tylko nie chcę rozwijać drugiego wątku niepotrzebnie. Polska terminologia prawna kształtowała się po I wojnie światowej. To jest taki uznawano przez pewien czas za wzorcową te terminy stworzone przez polskich prawników, naukowców uważano za takie wzorcowe, które bardzo dobrze oddają ten system prawny. Być może wtedy, być może później, nie wiem kiedy ten termin powstał. Być może jest to jakaś kalka na przykład z innego języka. Nie wiem. Nie wiem dlaczego tak się to nazywa. Oczywiście niekaralny, no to nawet powiedziałabym jest taki optymizm, że taki, którego nie można ukarać, czyli cokolwiek zrobię, to jeżeli jestem niekaralna, to znaczy nie można mnie ukarać, ale rzeczywiście jest to zagadkowe. No to posłuchajmy piosenki i w tym czasie znajdziemy tutaj ciekawe problemy do omówienia. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód. Tylko gdzie przód, a gdzie spód. Co tam było niegramatycznego w tej piosence? Właśnie pytają mnie o to państwo, dostałam sporo maili w tej sprawie, przepraszam, bo nie do wszystkich się mogę odnieść. Ja też od razu przepraszam, nie do wszystkich telefonów oraz maili się dziś odniesiemy, bo byśmy musiały tu siedzieć do 20. Ja bym mogła, ale myślę, że reszta zaplanowanych audycji też się musi odbyć. Tak, w sprawie tej piosenki, bo tam było, czy mogę od pana ogień? Tak. I potem, chociaż wiem, że to niegramatycznie. Prawdę mówiąc, tam nie ma nic niegramatycznego, bo być może... ludzie sądzą, że czy mogę ognia, prawda? No ale to... To by było niepoprawnie. To byłoby niepoprawnie, chyba że w domyśle byłoby, czy mogę, nie wiem, pożyczyć, ale się ognia nie pożycza. W związku z tym tutaj mamy taki w domyśle czasownik, czy mogę prosić. No i to jest poprawne, czy mogę prosić, albo czy mogę od pana ogień. Może, czy mogę od pana ogień, no rzeczywiście, czy mogę prosić pana o ogień. Czyli chyba tak by jest, było. Tu wszystko nie pamiętam jest w porządku, dokładnie, chociaż tak. Są ogromne kłopoty z użyciem dopełniacza albo biernika, to bardzo często się albo zdarza. Albo inaczej mówiąc, przepraszam, z użyciem biernika z końcówką albo bez końcówki. To chyba też, o to chodzi, tak? Czy, też, ale też nie wiemy, kiedy użyć dopełniacza, kiedy użyć biernika, ponieważ są czasowniki albo przeczenia, albo czasowniki, które wymagają, łączą się z dopełniaczem. Na przykład dowiedzieć się czego, a nie dowiedzieć się, co dzisiaj gdzieś tam słyszałam, że co się pan dowiedział, a tu czego się pan dowiedział powinno być. No tak. To ja od razu, zanim odniesiemy się do telefonów, to ja przytoczę jeszcze, bo nie mogę się powstrzymać, przytoczę dialog, który zasłyszałam wczoraj na cmentarzu. Kilkulatek do matki. Teraz zapalimy znicza. Nie znicza, tylko znicz, odpowiada mama i dodaje, bo to słowo jest prawdopodobnie obcego pochodzenia i dlatego się nie odmienia. Ale myślę, że to nie wymaga komentarza. Ja tylko skomentuję. Oczywiście zapalimy znicz i tu mamy ten sam, no jakby rozprzestrzenia się ta konstrukcja, czy ten biernik z końcówką A. Ludzie mówią, niektórzy zjem torta zamiast torty. Oczywiście zawiązał buta, wyrwał zęba. No oczywiście zawiązał but, wyrwał ząb, ale już na przykład oczywiście palę papierosa, to znaczy nie palę, ale ktoś pali papierosa, tańczy poloneza i tutaj ale właśnie, tylko... No dlaczego palę papierosa? Dlatego, że tak jest. Aha. Inaczej mówiąc, jesteśmy, można powiedzieć, świadkami takiego długiego, rozłożonego na kilkaset lat procesu formowania się jakiejś formy gramatycznej. I ona, no jest, to się dzieje na naszych oczach bardzo długo. To nie jest tak, że w języku wszystko się ustaliło i tak będzie, jak jest. 227 trójek to nasz telefon i on dzwoni. Jednym z, moim zdaniem, z najgorszych błędów językowych są pleonazmy, ale taki zwrot pójdę pieszo. No przecież to jest w sumie też pleonazm, ale w zasadzie nie wyobrażam sobie jakiejś innej formy. Skąd się to wzięło, że to wydaje mi się nie jest błędem? Bo przecież inaczej nie można iść jak pieszo. Słusznie. Z pleonazmami to jest tak. Przypomnę, że pleonazmy to są takie konstrukcje, w których jeden wyraz jakby powtarza znaczenie drugiego, typu cofnąć się do tyłu czy akwen wodny. I oczywiście jest, jakby szkoła nas nauczyła, czy w różnych poradnikach językowych słyszeliśmy, czytaliśmy, że pleonazmy są błędne, bo nie należy mówić, i właśnie nie należy mówić cofnąć się w tył, kontynuować dalej akwen wodny, czy geneza powstania. Ale jak się okazuje, to jest tylko pewna grupa tych konstrukcji, znaczy jest tylko stosunkowo niewielka grupa tych konstrukcji, które uważamy za błędne. Jest ich około chyba 40 czy 50 i to są te, które pojawiają się we wszystkich właśnie podręcznikach, słownikach, poradnikach. Natomiast jest oprócz tego o wiele więcej, właściwie nieskończona, można powiedzieć, można utworzyć nieskończoną ilość różnego rodzaju połączeń wyrazowych, w których ta pleonastyczność będzie. Na przykład podskoczył do góry, zjechał windą na dół. No jeżeli zjechał, no to na dół, prawda? I jeżeli zjechał, to windą, a nie schodami. Czy tak jak pan powiedział, pójdę pieszo. One nie są błędne, dlatego że my jako społeczeństwo nie odbieramy ich za błędne. Tutaj sięgamy istoty właściwie błędu językowego. To znaczy błędem jest to, co my jako społeczeństwo bardzo często pod wpływem właśnie szkoły, różnych pogadanek o języku i tak dalej, uważamy za błędne. Przy okazji chciałam zauważyć, że powiedziałaś nieskończona ilość połączeń wyrazowych. Tak. Chociaż połączenia wyrazowe są policzone. Czy dlatego, że to jest nieskończone? Dlatego, że nieskończone, no to ilość, prawda? No jak jest nieskończone, to jest niepoliczalne. Ale tu jeszcze... Trudny ten język polski. Trudny, ale sobie wszyscy dajmy sobie. Mamy mnóstwo telefonów. Ja tylko powiem jedną do uzupełnienia. To idę pieszo jest taką wzmocnieniem. No te pleonazmy służą wzmocnieniu pewnej treści. To najpierw przed telefonami jeszcze maile, bo bo się od tych maili, no trudno powiedzieć, nie możemy opędzić, bo my chcemy mieć te maile. Lawina nas zasypuje. Ale potem, proszę państwa, pani redaktor mi prześle te maile wszystko i postaram się pod adresem Katarzyna Klosińska katarzyna.klosińska@polskieradio.pl. To wszystko, jeśli państwo dziś nie zdążą, to proszę tam. Zresztą pod ten adres po polsku, on jeszcze będzie przez czas jakiś czynny, też i można. Będzie przekierowywany. Tak, też można. Myślę, że tu jest proste pytanie. Jak powinno się zwracać w półoficjalnych rozmowach, na przykład szkoleniach, do gremium damsko-męskiego państwo, męskiego panowie, damskiego panie czy państwo? No jasne, że panie. No panie, proszę, jeżeli pani, chcemy panie, to panie. Nie wsadzajmy w... Nie, to jest już, to jest łatwe. Czy poprawna jest forma, i tutaj, nagminnie używana w trójce, w której nie odmienia się słowa procent? Przykładowo, coś urosło o 3,5%, a dlaczego o nie... Nie o 3,5%. Kupujemy przecież pół chleba, a nie pół chleb. I zgadzam się, że kupujemy pół chleba, a nie pół chleb, ale słowo procent ma taką właściwość, że jeżeli jest używane z liczebnikiem ułamkowym, to nie zmienia swojej formy. Czyli inaczej mówiąc, prosta zasada. Liczebnik ułamkowy plus procent, to słowo procent nie zmienia swojej formy, z jednym wyjątkiem, kiedy mamy tam jeden, ale to nie jest ułamkowy, jednego procenta, procentu to jest co innego. W każdym razie po ułamkach nigdy procent zostaje w mianowniku, więc 2,5%, a nie 2,5% czy procenta. Dziennikarze trójki nie popełniają tutaj błędu. Często spotykam się z określeniem zużycie mediów z racji wykonywanego zawodu, pisze słuchacz. W tym przypadku dotyczy to oczywiście zużycia zimnej wody, ścieków, ciepła i innych, w cudzysłowie, mediów dostarczanych do lokali. Czy termin media w tym znaczeniu, to jest jako zbiorcze określenie, można tego terminu używać? Czy to jest poprawne? Ja bym tak nie powiedziała, ale być może to jest znowu jakiś żargon, prawda? No tak, jeżeli mówimy, że ktoś ma podłączone media, czyli wodę, prąd i gaz na przykład. Tak jest po prostu krócej, prawda? To tak, chociaż medium, no to jest chyba to, przez co to jest przesyłane, a nie sama ta substancja. Tak rozumiem, ale być może w języku tym specjalistycznym tutaj jest jakieś inne znaczenie jeszcze. Czy pani wysiada z tramwaju, czy wychodzi? Wysiadam, przecież idę, wychodzę. No tak, ale mówi się wysiadać, wsiadać, prawda? Wysiadka, przecież wysiadać, wsiadać. W różnych językach te słowa związane z wydostawaniem się do jakiegoś środka transportu i z wdostawaniem się, no, brzmią różnie i na ogół nie są to czasowniki, no, mające słowo chodzić. Po francusku jest na przykład monter et descendre, czyli jakby wspinać się i schodzić tam i w różnych językach to jest inaczej, jest różnie i właściwie chyba nie ma tam wchodzenia, wychodzenia. U nas jest wsiadanie, wysiadanie. To teraz telefon. Mam takie zapytanie o poprawność wymowy użycia. O zwrot mówić w innym języku i mówić innym językiem. O użycie tych właśnie form, która jest bardziej poprawna ewentualnie w sytuacji jakiej. To jest tak, że te dwie konstrukcje są poprawne. Mówię, w jakim języku mówisz, prawda? Albo jakim językiem mówisz. Tylko chyba jest niewielka różnica taka wtedy, jeśli chodzi o kontekst używania tych słów. Kiedy mamy na myśli język, no na przykład tam angielski, francuski czy niemiecki, no to prędzej powiem mówię w innym języku, to znaczy i tutaj nie... No, po angielsku. Ale najczęściej raczej. Się by właśnie po angielsku, ale proszę zwrócić uwagę na to, że nie zadajemy pytania, znaczy możemy powiedzieć po jakiemu mówisz, tylko to jest dosyć takie potoczne, ale nie po jakim języku mówisz, prawda? Tylko w jakim języku mówisz. Natomiast jakimi językami mówisz też, jak najbardziej. Telefony czekają, a jeszcze krótkie pytanie. Dlaczego mówi się o gwarze góralskiej czy poznańskiej, a o języku kaszubskim? Po pierwsze mówi się o gwarze podhalańskiej, to gwara góralska jest takim pojęciem potocznym, a fachowo to jest gwara podhalańska. Język kaszubski, dlatego że to jest język ustanowiony na mocy ustawy o językach regionalnych, tak, o językach regionalnych, jako, nie pamiętam, chyba z 2001 roku jest ta ustawa, po prostu ustawowo to, co było nazywane dotychczas dialektem, nie gwarą kaszubską, zaraz wytłumaczę różnicę między pojęciami dialekt i gwara, w każdym razie to zostało wprowadzone na mocy ustawy ze względu na różne, jako język właśnie regionalny, ze względu na różne kryteria. Tam przede wszystkim chodziło o to, że ten język obsługuje można powiedzieć, wszystkie sfery życia. No nawet są, i można teksty naukowe pisać po kaszubsku. No a na przykład w Gwarze Podhalańskiej jednak nie, prawda? To jest podstawą odróżnienia, jakby takiego wyznaczenia statusu danego języka używanego na jakimś obszarze jest, no, wiele różnych jest cech, ale w bardzo dużej mierze to, jakie sfery życia on obsługuje. I mamy telefony. Mhm. Proszę bardzo. Piosenka Pawła Dzwona Magały, Weź nie pytaj, jest kontekst. Weź nie modlij. Czy to jest poprawne? Czy tam chodziło o to, co weź nie... Weź nie pytaj. Weź chyba chodziło to, weź. Bo... No to jest taka konstrukcja potoczna, no weź mi ty nie mów, no weź... Albo no, weź tak, mi przynieś. Weź, prawda? Mi przynieś, takie wzmocnienie. To bardzo dużo w języku potocznym mamy takich elementów właśnie wzmacniających, po to, żeby... No ale w potocznym, ale już ja bym nie powiedziała, Kasiu, no weź odpowiedz wreszcie na to pytanie, bo to byłoby nieco nieeleganckie, prawda? No jeżeli bym długo nie odpowiadała, to bym pewnie... Tak, tak, oczywiście to jest potoczne, to jest takie wzmacniające, to jest, temu służy, żeby jakoś zaznaczyć siłę tej naszej wypowiedzi, tego tekstu. Kolejny telefon. Tak bardzo dokuczliwe jest wciąż powszechnie używane pojęcie czy zwrot w tym momencie. Tak jakby nie było w polskim języku pojęć teraz, obecnie, aktualnie, no w tym momencie się, tak powiem, rozpanoszyło, że myślę, że warto może byłoby na to uwagę zwrócić. I jeszcze jedna rzecz, w języku polskim upowszechniać się zaczyna, ale w złym użyciu, niewłaściwym, z czeskiego słowo spolegliwy, używane w języku polskim przez wiele osób jako uległy, a to znaczy zupełnie co innego. Tak, zgadzam się z jednym i z drugim. Można powiedzieć w tej chwili. Tak, oczywiście samo w tym momencie nie jest błędne ani gramatycznie, ani w żaden inny sposób, tylko rzeczywiście zauważyłam, że to jest taka maniera, szablon. Ludzie bardzo często też tego używają jako takiego bez żadnego związku z czymś tam. No to właśnie w tym momencie odpowiem i to nawet to w albo tym momencie. Na ten moment. Tak, ale nawet to w tym momencie nie znaczy tyle, co teraz w tej chwili, tylko jest taką protezą, ma jakby podtrzymać tok wypowiedzi. A z tym spolegliwym oczywiście już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Spolegliwy, takie tradycyjne i ja bym powiedziała najładniejsze znaczenie tego słowa i szkoda, że ono zanika, to jest taki, na którym można polegać. I co jest ciekawe, proszę zwrócić uwagę, że nie ma innego słowa w języku polskim, które by nazywało taką osobę, prawda, taką, na której można polegać, a przesuwa się już bardzo, bardzo dawna znaczenie tego słowa w kierunku takiej, że ktoś jest uległy. Tutaj słuchacz słuchacz Michał mówi, w tej chwili prawo traktuje osobę korzystającą z rolek, wrotek lub hulajnogi jako pieszego i nakazuje stosować się do przepisów właśnie związanych z pieszymi. W takim razie można iść pieszo, jak jechać pieszo. No to ciekawe. To jest ciekawa znowu różnica między językiem specjalistycznym, a językiem ogólnym. Oczywiście osoba na rolkach według prawa to jest osoba piesza. I telefon. Chciałabym nadać temat zanikającego słowa trudno. Do wszystkich mistrzów mowy polskiej zwracam się. Raptujmy słowo trudno. W tej chwili słowo ciężko zastępuje słowo trudno w zupełnie absurdalnych sytuacjach. Tak, rzeczywiście, tak, zgadzam się. Ciężko powiedzieć. Tak. Ciężko powiedzieć to jeszcze pół biedy, bo to już było od dawna. Aha. Ale jak ja czytam w pracy magisterskiej, na przykład ciężko wskazać, nie wiem, tekst, w którym tam coś tam, no to przepraszam, już zaczynam się gotować w środku i bardzo się powstrzymuję przed tym, żeby nie dać jakiejś złośliwej uwagi. No, o ile jeszcze w języku potocznym to ciężko zamiast trudno w niektórych sytuacjach może nie razić, no to już w innych odmianach czy w innych stylach to już zupełnie nie, ale rzeczywiście no, ratujmy trudno, ratujmy przysłówek trudno. Są natręctwa językowe, są. Zdaniem pana Adama z Jeleniej Góry na przykład tak naprawdę. Tak, o straszne. To jest straszne, naprawdę, tak naprawdę to jest straszne, tak, prawda? Tak, ludzie często, właśnie to jest trochę tak jak z tym w tym momencie, albo często dodają takie gdzieś, mówią no dzisiaj pada deszcz, gdzieś potem to jest, nie to, będzie. To zastępuje ten taki oddech, zastanowienie tak, się, no właśnie, żeby nie powiedzieć, taką to ktoś funkcję mówi tak naprawdę. Fachowo się to nazywa funkcja retardacyjna, czyli opóźniająca, prawda? Niektórzy stosują też powtarzanie ostatniego słowa, ostatnich kilku słów, tak, prawda, żeby sobie przypomnieć, co dalej powiedzieć, ale tak naprawdę rzeczywiście jest to nadużywane. Oczywiście samo tak naprawdę też znowu nie jest błędne, jeżeli jest dobrze używane, to znaczy w odpowiednim kontekście. Jeżeli tak naprawdę poprawnie jest użyte wtedy, kiedy jakby chcemy powiedzieć, że coś jest trochę inne lub inaczej się odbywa, niż nam się by wydawało. Na przykład wyrzucili go ze studiów za poglądy polityczne, powiedzmy tam jeszcze w latach 80., a tak naprawdę to się nie uczył, to nie zdał egzaminu, prawda? No to jest wtedy. W paragrafie 132 zamiast w paragrafie 132 nagminnie sędziowie w ten sposób mówią. Sędziowie zresztą mówią nagminnie, nie tylko sędziowie, ale w ogóle prawnicy mówią, to nie polega na prawdzie i to mnie tak naprawdę doprowadza do szewskiej pasji. Że coś nie polega na prawdzie. Tak, czyli że nie po prostu polega jest, na prawdzie. Ja tak, jeśli chodzi o ten paragraf, no tak, pewnie tutaj należałoby w paragrafie 32. Chociaż przyznam, że w języku prawnym, ale nie tylko w prawnym, w językach różnych w różnych odmianach języka często norma jest wyznaczana przez uzus, czyli inaczej mówiąc jest to jest poprawne, jak dane środowisko mówi. Natomiast to tutaj dodam, jeśli chodzi o to nie polega na prawdzie, no to jest kolejna taka... To jest żargon prawniczy. Tak, ale kolejny przykład takiego rozmywania pojęcia prawdy. To teraz mamy fejki, fake newsy, różne półprawdę, postprawdę, prawda? I też właśnie to nie polega na prawdzie. No, to nie jest prawdziwe, to nie ma oparcia w rzeczywistości. To nieprawda po prostu. To nieprawda. Tak. Telefon. Często się słyszy wyrażenie, czy będą potrafili, czy będzie potrafił. Czy nie wystarczy powiedzieć, czy potrafią, czy potrafi. Tak, to jest ciekawe. Rzeczywiście czasownik potrafić nie powinien się łączyć, znaczy nie powinien być używany w czasie przyszłym, ponieważ jest to czasownik tak zwany dwuaspektowy, czyli jest jednocześnie słowo czy potrafi, on potrafi albo ja potrafię, oznacza i jakby teraźniejszość i przyszłość. Dlatego no będę potrafił, czy będzie potrafił jest jednak konstrukcją błędną. Dbajmy o wołacz, pisze pan Kajetan. Mamy jeszcze jeden telefon. Proszę kolega bardzo. Kolega przeprowadził się do miejscowości Turze. Gdzie on będzie mieszkał? W Turzach, w Turzu? Ach, proszę państwa. To, żeby sprawdzić, gdzie on będzie mieszkał, to znaczy to możemy łatwo sprawdzić w spisie urzędowych, w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych dotyczących wykazu nazw miejscowości i odmiany tych nazw. A dlatego, że taka nazwa jak Turze może być odmieniana, zdaje się, na trzy sposoby co najmniej. Może to być jadę do Turze, tak jak na przykład mamy na przykład Zalesie, czyli do Turza. Może być do Turzego, tak jak do Zakopanego. Może być do Turzów, tak jak na przykład tu jakaś nazwa, jak do Międzyzdrojów na przykład. I jeszcze zdaje się jakiś inny byłby tutaj wzorzec możliwy. I po prostu rzeczywiście za każdym razem trzeba sprawdzać. Ja mogę to omówić na antenie kiedyś, bo to jest ciekawa. Następnym razem w piątek. Jeszcze mamy telefon, już za chwilę nasza audycja się kończy. Nawet chyba piosenki nie zdążymy na koniec. A to miała być taka dobra piosenka z błędem, też taka ilustrująca problemy. To może nie upowszechniajmy błędów. No ale one i tak są. A piosenka jest fajna. Wierzę. Słuchamy telefonu. Mnie interesuje komentarz pani profesor do użycia liczby mnogiej słowa macie państwo. W pojedynczej liczbie to jest taka przaśna forma masz pan. A powszechnie politycy używają tej formy i jak pani profesor to skomentowałaby? Wiedzieliście państwo, usłyszycie tak, państwo. Też jednak, taki temat się pojawił tutaj w mailu. Aha, jednak oczywiście mają państwo, zrobią państwo, widzą państwo. Państwo plus trzecia osoba. To jest forma taka najbardziej poprawna, najbardziej elegancka. Forma macie państwo, widzieliście państwo, czyli z drugą osobą. osobą liczby mnogiej, jest no, niestaranna, nieelegancka, taka bardzo, bardzo potoczna. O ile jeszcze można sobie wyobrazić, że gdzieś no, w jakichś takich sytuacjach półprywatnych, półoficjalnych, znaczy całkowicie nieoficjalnych, ktoś tego używa, no to jednak w sytuacji oficjalnej to dla mnie to razi. Dla mnie to jest bardzo niepoprawna i nieelegancka forma. Unikatowy czy unikalny? W tej chwili unikalny wydaje się, że już jest dopuszczalny, tak, czy nie? Tak, oczywiście unikalny już od dawna jest w znaczeniu jedyny, niepowtarzalny. Jest już używany, jest poprawnie. Oczywiście kłopoty z tym unikalnym wynikają z tego, że tam jest, tak jak z tym karalnym, o którym tutaj wcześniej była mowa, ta forma wskazuje na jakąś potencję, że to jest możliwy, unikalny, możliwy do uniknięcia, tak wskazywałaby budowa tego wyrazu. No ale jednak ukształtował się ten wyraz w takim znaczeniu jako jedyny, niepowtarzalny, w takim znaczeniu, inaczej mówiąc, jak jest unikatowy i no i tak już zostało i to nie jest jedyna, powiedziałabym, taka niekonsekwencja w naszym języku, która jest, a która i która się utrwaliła. To będzie ostatni telefon i od razu przepraszam wszystkich Państwa, których pytałam, nie zostały zadane. Chciałbym poprosić o wyjaśnienie i być może przekazanie słuchaczom i nie tylko, nadużywanie słowa dywagować, które nie jest podobno najciekawszym ze słów. Tak, dywagować znaczy tyle, co mówić rozwlekle, zanudzać kogoś. Mam nadzieję, że nie robiłyśmy tego w dzisiejszej audycji. Mam też taką nadzieję. Dywagować znaczy po prostu tyle, co mówić rozwlekle, nie na temat, no tak po prostu w sposób nudny. Pleść tak. Coś po prostu. Nie, no nie, pleść to jest jeszcze coś innego, ale tu właśnie ta rozwlekłość. Pleść to mówić zupełnie nie na temat. Tak, natomiast tu jest mówić rozwlekle i nudno. Dywagować, więc jeżeli ktoś mówi, wygłasza jakieś przemówienie i mówi na końcu, no na tym kończę swoje dywagacje, to ja, proszę Państwa, bardzo mu gratuluję takiej no, samokrytycyzmu. Na tym kończymy audycję. Może jednak się ten fragment tej piosenki z błędem zmieści. To jest piosenka z błędnym biernikiem oraz ze słynną tafli wodą. Nie wiem, czy usłyszą to Państwo, ale mam nadzieję, że tak. Dziękuję Annie Regulskiej, Halinie Wachowicz, no i przede wszystkim profesor Katarzynie Kłosińskiej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję również. Gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie jest samotności, nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy wody. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2399 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Halo, to co tam ustaliliście? Panie prezesie, Skoda daje przedsiębiorcom leasing 101%, a myśleliśmy, że 103 to dobra oferta. Niedobrze. Co jeszcze? No, jest cała masa plusów tego leasingu w Skodzie. Wymieniać? Nie, to koniec wywiadu. Jeżeli coś wymieniać, to auto, na to leasingowane w Skodzie. Leasing 101% to tylko część zalet, jakie mamy dla przedsiębiorców. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody.